Jury met het NOS-journaal. De man die begin dit jaar werd veroordeeld tot een half jaar cel omdat hij met een brandende fakkel bij het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond, is opnieuw vastgezet. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het Parool. De Amsterdammer, Max van der Bee, had nog niet zijn volledige straf uitgezeten toen hij in juni vrijkwam. Hij werd geschorst in afwachting van zijn hoger beroep. Aan zijn vrijlating zaten voorwaarden verbonden, maar daar heeft hij zich meermaals niet aan gehouden, zegt het OM zonder dat toe te lichten. Daarom is hij vorige week opnieuw opgepakt. Op een pluimveebedrijf in het Zeeuwse dorp Schoren is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 76.000 kippen worden afgemaakt. Er hoeven geen pluimveebedrijven in de omgeving te worden geruimd. In een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf zit alleen een leegstaande boerderij. Wel geldt voor 5 bedrijven een vervoersverbod, omdat ze binnen 10 kilometer van het bedrijf in Schoren liggen. In Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Premier Rutte legde namens het kabinet een krans bij het Indisch monument, waarna een minuut stilte werd gehouden. Het Openbaar Ministerie vervolgt een agent voor mishandeling tijdens de avondklokrellen vorig jaar januari in Eindhoven. De vrouw spoot met een waterkanon een andere vrouw omver, die daardoor gewond raakte. Volgens justitie was het optreden niet proportioneel. Zo is het oordeel na onderzoek door de Rijksrecherche. De journalist en schrijver Nicholas Evans, die de bestseller The Horse Whisperer schreef, is overleden. De Brit overleed vorige week onverwachts aan een hartaanval. Dat heeft zijn literair agent bekendgemaakt. Hij stierf in zijn woning in het Zuid-Engelse Devon. Nicholas Evans was 72 jaar. Het kabinet wil vasthouden aan 2030 als termijn waarop de stikstofuitstoot met de helft verlaagd moet zijn. Volgens natuur- en milieuorganisaties valt dat op te maken uit de gesprekken die ze vandaag hebben gevoerd, onder leiding van bemiddelaar Johan Remkes. Bij het overleg waren onder meer Milieudefensie en Landschappen NL aanwezig. Wat die organisaties betreft is er geen ruimte voor uitstel. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil een deel van het budget voor huisartsenzorg en wijkverpleegkunde naar beneden bijstellen. Dat blijkt uit een uitgelekt conceptakkoord dat in handen is van de NOS. Dat komt doordat er door corona en tekort aan personeel er minder geld nodig was voor wijkzorg en huisartsenzorg. Het weer, het klaart steeds meer op en vannacht blijft het overal droog. Er staat weinig wind en het koelt af naar 16 tot 18 graden. Morgen breekt de zon regelmatig door. Het wordt 25 graden aan zee tot 30 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Ster. Alle ondernemers opgelet. Luister naar de hemelse klanken van Bach. Bezoek de Himmelsburg uit Thüringen op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke virtual reality ervaring. Kijk snel op himmelsburg.de. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. De hemelse klanken van Bach. Kijk op himmelsburg.de. Future-focused leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op één podium. Ga naar managementboek.nl/focus. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Chris Keijne. Vanaf vandaag zijn dus in Schotland maandverband en tampons gratis te krijgen voor wie daar te weinig geld voor heeft. Dat plan noopte nogal wat mannen de afgelopen dagen tot verontwaardigd commentaar als: nou, doe dan ook maar gratis toiletpapier. Ik vind dat daar wat in zit. Dus wat mij betreft mogen die mannen, bij wie de darmwerking net zo overrompelend is als de menstruatiecyclus, een gratis luiertje gaan halen. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Een maandag die in Kenia tumultueus verliep toen daar de uitslag van de presidentsverkiezingen werd opgeluisterd door gegooid met stoelen. En de halve kiescommissie de uitslag verwierp. Hoe nu verder? En hoe verder met het stikstofdossier? Johan Remkes gaat deze week met allerhande, no pun intended, want de supermarkten doen juist niet mee, partijen aan tafel. Hoe pak je zoiets aan? En hoe vergaat het de Nederlandse parlementaire delegatie in Suriname? En hoe kijken de Surinamers naar dat bezoek? Ten slotte moet het Russen inderdaad onmogelijk worden gemaakt om een toeristenvisum voor Europa te bemachtigen. Dat hoort u allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 15 augustus. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. De onmenselijke oorlog was ten einde gekomen. Al was echte vrijheid nog ver te zoeken. Een oorlog is nooit de moeite waard. Er werd thuis niet over gesproken. Het grote Indische zwijgen. Maar het was altijd voelbaar. In Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Met kransen, toespraken en een minuut stilte. En er was daarbij een prominente rol voor de Indonesische ambassadeur. Ter nagedachtenis aan alle slachtoffers legt de ambassadeur van Indonesië een krans namens de Republiek Indonesië. Maar de rol van die ambassadeur ligt gevoelig, want Indonesië maakte nooit excuses voor de excessen tijdens de onafhankelijkheidsstrijd na de oorlog. Heel veel mensen vinden dat dat eerst zou moeten gebeuren voordat er zo'n prominente rol wordt weggelegd voor Indonesië in dit geval. Na de boeren schoven vandaag natuur- en milieuorganisaties aan bij stikstofbemiddelaar Remkes. Het was een goed, intensief, openhartig gesprek. Prima sfeer, goed gesprek. Het was een leuk gesprek. De organisaties hebben benadrukt dat de stikstofuitstoot echt omlaag moet. De natuur in Nederland is in bijzonder slechte staat. Het kachelt achteruit met allerlei planten en diersoorten. Terwijl diezelfde natuur nota bene ook voorwaardelijk is voor een duurzame landbouw. En dus blijven de organisaties erbij. In 2030 moet de stikstofuitstoot gehalveerd zijn. Kijk, je kunt praten over de uitvoering, maar niet meer over de doelen. Dat is echt onwrikbaar. Daar gaan we nu echt voor. En anders gaan we ook echt naar de rechter. En daar was minister Van der Wal het eigenlijk wel mee eens. Wat ik hier heb gedaan is herhaald wat ik vorige week ook heb gezegd. Het kabinet van mening is dat 2030 nodig is. En dat we nog eens extra zullen onderbouwen waarom dat zo is. Zometeen dus meer over die stikstofgesprekken. Intussen zijn in veel studentensteden de introductieweken begonnen. En voor de meeste nieuwe studenten betekent dat vooral veel bier drinken. Maar er is nog een belangrijke reden waarom mensen meedoen. Mensen leren kennen, connecties opbouwen. Nieuwe vriendinnen, denk ik, maken. Mensen leren kennen en dan een vriend kunnen raken. En zodat je gewoon wel mensen kent. In Utrecht zijn voor het eerst ook mbo-studenten welkom bij de introductie. Leuk, heel goed toch? Iedereen mag lekker meedoen. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, toch? Het zijn ook studenten, toch? Maar helemaal hetzelfde als de anderen zijn de mbo'ers nog niet. Het feit dat wij niet bij verenigingen mogen, veel studentelijke partijen zijn wij niet welkom, is toch wel iets, is toch een teken dat er nog heel open moet veranderen. We horen erbij en we zijn ook belangrijk. Jullie houden ook van bier en muziek? Ik hou er zeker van bier en muziek. Dat kan ik zeker met een paar vrienden navertellen, ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En het nieuws van morgen staat in de Ochtendkrant, gelezen al door Sit van der Linden. De vogelgriep dreigt het einde in te luiden van het vrije uitloopei, staat in de Telegraaf. Het pluimvee zit al bijna een jaar opgehokt en dus moeten de eieren nu worden verkocht als scharreleieren, waarvan de prijs veel lager ligt. Dat scheelt voor een boer op weekbasis gemiddeld €3000. Dat is op termijn niet op te brengen, zegt de Pluimveehoudersbond. En overschakelen naar biologisch kan niet, want daar is te weinig vraag naar. De kippen mogen pas weer naar buiten als de vogelgriep 16 weken weg is. Maar gisteren was er alweer een uitbraak in Lunteren. De Volkskrant reisde mee op de Siget Express, een oude slaaptrein waarin 800 feestgangers van Amsterdam naar Boedapest reizen voor het Siget Festival. In totaal trekt het festival op een eilandje in de Donau een week lang 90.000 bezoekers per dag, van wie zo'n 15.000 uit Nederland. Vanwaar die aantrekkingskracht? De relaxte sfeer, zegt de ene festivalganger. De prijzen, zegt een ander. Ik geef tijdens 8 dagen Siget hetzelfde uit als tijdens 3 dagen Lowlands. Op Siget krijg je voor €3,30 een halve liter bier. Op Lowlands voor €3,25 een lauw pisbekertje. De hittegolf is nog niet voorbij, maar er is nu al een run op kacheltjes. Volgens het AD zien veel mensen dat als oplossing om de gasrekening in toom te houden. Hout, pellet en elektrische kachels zijn niet aan te slepen, vertellen handelaren in de krant. Je zou er de helft van je gasrekening mee kunnen besparen, maar Wie nu nog een houtkachel wil, is te laat. De agenda's van de installateurs zitten vol en ga nou niet zelf knutselen, zegt de brancheorganisatie. Want dan is het een kwestie van tijd voordat de rode auto met de blauwe lichten voor de deur staat. In NRC een gesprek met Jamal Naik, een Afghaan die als tolk en fixer voor de Nederlandse media werkte, maar die niet op de Nederlandse evacuatielijst staat. Hij zit nu in Pakistan, waar hij naartoe kon vluchten. Zijn vrouw en kinderen zijn ondergedoken in Afghanistan. Hoe het met hen gaat, weet hij niet. Nederland is niet verplicht om hem te evacueren, oordeelde het gerechtshof in Den Haag vorige maand. Tot wanhoop van Naik. We hebben Nederland geholpen, zegt hij. En nu wij hulp nodig hebben, krijgen we niets. En dan iets heel anders in het Parool. Bestaan er echte Amsterdamse dieren? Ja, zegt stadsecoloog Geert Timmermans. De paling bijvoorbeeld, die graag gebruik maakt van de vispassages in de Amsterdamse grachten om van de Atlantische Oceaan naar de polder te komen. Of de gierzwaluw, die al eeuwenlang vanuit Afrika naar Amsterdam komt om zich daar voor te planten. En tot slot de halsbandparkiet, die in de jaren 70 voor het eerst in het Vondelpark werd gezien en daar dankzij bijvoederen wist te overleven. Het zijn er nu 5500, vertelt de stadsecoloog. Het is een brutaal, luidruchtig en kleurrijk beest. Een echte Amsterdammer dus. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Het ging anders dan we dachten. Wie verwacht er ook dat alles blijft zoals het is. Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht. En een kwestie van gewicht. Van de dingen die we doen. En ook de dingen die we zien. In alle landen waar we wonen. En de dochters en de zonen. Elke ochtend naast de bed, ik wacht hier op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een oud zoek zonder ringen. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers die me wijzen op mezelf. Verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan ondiep lijkt bij het gat dat een kans laat. Ik wacht hier op jou, ook als je naast me ligt. Zou komen, dat je niets voor lief kan nemen. En dat het vreemder is dan dromen. Ook al gaat het zo van mezelf. Ik wacht hier op jou. Ook als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een aanzoek zonder ringen. En ik vraag niet om je hand. Ik wacht hier op jou. Bluff was dat. Aanzoek zonder ringen. Het wordt de week van Johan Remkes. Het oliemannetje van het kabinet onderhandelde vandaag met de natuurorganisaties over de stikstofcrisis. En later deze week spreekt hij met het bedrijfsleven, industrie en met banken en bedrijven die met de boeren samenwerken. En later, nog weer later, met gemeenten en provincies. Maar eerst even naar vanmiddag. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment was bij dat gesprek. Goedenavond, meneer Vollebroek. Goedenavond. U zei gisteren in het journaal nog dat u weinig vertrouwen heeft in de regering. Is dat na het gesprek veranderd? Nou, daar is 1% misschien bijgekomen. 1% is een beetje zuinig. Ja, dat is een beetje zuinig, maar dat komt ook. We zitten al met decennia van beloftes en goede voornemens. Mm. Ik bedoel, dit is een soort van déjà vu, hè, wat we nu meemaken. Dus in de jaren 90 van de vorige eeuw zijn er ook pogingen gedaan om het stikstof- en het mestprobleem in te dammen. Maar dat is altijd op niets uitgelopen, want er zijn altijd weer trucs bedacht om daar toch onderuit te komen. Ja, en u had niet het idee dat er nu gewoon harde plannen liggen zonder trucs? Nou, het punt is van, we hebben nu een stikstofwet en we hebben een coalitieakkoord waarin staat dus hoeveel stikstof er gereduceerd moet worden. Hmm. Maar dat zijn allemaal prima uitgangspunten. Maar de andere kant van de zaak is wel dat we de uitspraak van de Raad van State al voor 29 mei 2019 hadden. En daar zitten we nu al 3,5 jaar na. En er is nog steeds niks gebeurd. Dus nee. Wij zeggen nou, eerst zien en dan geloven. Ja, maar goed, u hebt heel duidelijk gemaakt vanmiddag, begreep ik, met andere natuurorganisaties, dat u wil dat die stikstofdoelen gehaald worden, dat er niet aan getornd wordt. Had u het idee dat er naar u werd geluisterd? Ja, we hebben daar natuurlijk ook uitvoerig over gediscussieerd met de twee aanwezige ministers. Dat was mevrouw Van der Wal en minister Jette waren er. En beide ministers hebben dus bevestigd dat inderdaad er niet getorst gaat worden aan die stikstofwet. Die gaat niet om die reden opengebroken worden. En ook het coalitieakkoord, dat gaat ook nog in de wet worden opgenomen. Ja. Waar zit dan uw gebrek aan vertrouwen? Nou, omdat dit allemaal nog papierwerk is. Kijk, dat is allemaal op papier. Voorlopig is er nog geen kilogram stikstofuitstootreductie bereikt. Integendeel, in de afgelopen 10 jaar is de ammoniakemissie van de agrarische sector is alleen nog maar licht toegenomen. In plaats van dat die afneemt. Dus we moeten eerst eens zien dat die stikstofuitstoot dat die flink gaat kelderen. Ja. En dat er dus ook een strak programma is, want het programma ligt er niet. En we hebben het nu dus alleen over veehouderij, maar we hebben het vanmiddag ook gehad over transport. Met name natuurlijk ook de luchtvaart, want alle grote vliegvelden in Nederland die draaien zonder natuurvergunning. Allemaal illegaal in feite. En dan is er ook nog de industrie die nog een heleboel kan doen. Dus voor al die drie sectoren moeten er nog implementatieplannen worden gemaakt, zoals wij dat noemen. Dus niet alleen goede voornemens, maar je moet dan een implementatieplan hebben. En dan moet je nog beginnen met uitvoeren. Mm-hmm. En die implementatieplannen voor de landbouw, die komen dan van de provincies, die worden dan ergens volgend jaar zomer verwacht. Dus tot die tijd halen we nog geen kilogram stikstofuitstootreductie. Nee, dus maar dit hebt u vast. Dit hebt u vast vanmiddag ook allemaal gezegd. Wat was de reactie? Ja. Dat is inderdaad heel erg jammer dat er zoveel tijd verloren is. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar we proberen nou voortvarend te werk te gaan. Ja, goed, dat woord voortvarend kun je er natuurlijk wel aflaten, want dat is het niet. Maar goed, dat konden we deze twee bewindspersonen niet natuurlijk verwijten. Maar dat ligt meer op het bordje van premier Rutte. Die een jaar of 3 geleden al tegen me zei van, meneer Vollebroek, dit gaan we, dat was in de vorige kabinet, dat gaan we deze kabinetsperiode niet oplossen. Hmm. Want wat zou hij nu moeten doen? Prioriteit, even kort. Ja, de prioriteiten zijn, kijk, op dit moment is een begrotingsgeld geld van 25 miljard euro is er apart gezet om er wat aan te doen. Anders er is nog geen goed plan. Hmm. En wat je ziet op dit moment nog steeds, dat de uitbreidingen plaatsvinden van veestallen. Dus het eerste wat er moet gebeuren, dat is een moratorium, dus een stop op het bouwen van veestallen. Okay. Want alles wat nu nog gebouwd wordt, dat moet later uitgekocht worden met belastinggeld. Dan willen we dat. Oké, dat is helder. Hartelijk dank, meneer Vollebroek. Ik ga erover verder praten over die stikstofgesprekken van Remkes met oud-SER-voorzitter Alexander Rinooy-Kan. Goedenavond, meneer Rinooy-Kan. Goedenavond. Als u gevraagd was voor deze klus, zoals Johan Remkes hem nu moet uitvoeren, had u dan ja gezegd? Nou, Dat ik wel heel goed over na moet denken. Waarom? Omdat het is een bijzonder ingewikkeld karwei is. Onder grote druk. Mm-hmm. Over een heel belangrijk onderwerp. Waar ik eerlijk gezegd ook niet zo verschrikkelijk veel verstand van heb. Dus ik zou mezelf niet de meest voor de hand liggende kandidaat vinden. Nee, en meneer Remkes had natuurlijk eerder al een advies opgesteld. Dus die had zich in materie verdiept. Maar hebt u in uw carrière, onder andere als SER-voorzitter, wel eens met zo'n crisis te maken gehad? Waar de boel zo scherp tegenover elkaar stond? Ik zie aan het beeld wat ik heb van meneer Inhoekan dat hij mij niet meer kan horen. Daar zullen we snel iets aan proberen te doen. Maar wat dat zou kunnen zijn, dat weet ik ook niet. Meneer Inhoekan, kunt u mij inmiddels alweer horen of niet? Nee, ik vrees dat er zoveel ruis op de lijn zit dat we even een muziekje moeten starten. Oké, dat waren de Beatles, maar dat had u begrepen. Ik sprak met Alexander Rinoy-Kan, oud-SER-voorzitter, over de stikstofgesprekken. U kunt mij weer horen, meneer Rinoy-Kan. Ik kan u weer horen. Ja, heel goed. Ja. Ik vroeg of u ooit met zo'n crisis te maken had gehad, waar de zaken zo op scherp staan. Nou, zo scherp maak je weinig mee. Maar ik heb wel heel veel momenten meegemaakt, vooral bij de Sociaal-Economische Raad, dat er grote tegenstellingen overbrugd moesten worden. Dus dat is natuurlijk niet nieuw. Nee, en hoe en doe je dat? Dit soort gesprekken zijn in die zin ook niet nieuw. Hoe begin je dan? Nou, je begint toch in ieder geval met het gesprek op gang te brengen. Dat is in dit geval al een heel karwei. Ja. En daar begin je dan toch heel vaak mee, zoals hier ook gebeurt, door eerst eens met alle partijen apart te praten. Dat is eigenlijk altijd wel een goede tactiek. En je hoopt dat daardoor ook de persoonlijke verhoudingen goed worden, want dat is ook heel belangrijk, dat er wat vertrouwen ontstaat. Er werd ook nadrukkelijk door u naar gevraagd. Mm-hmm. In elkaars geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Dat helpt allemaal. En wat dan ook vaak wel heel goed helpt, en dat lijkt me voor dit gesprek ook nuttig, is toch het proberen eens te worden over de onderliggende feiten. Er zijn natuurlijk meningen in zo'n discussie, heel veel zelfs, maar er zijn ook wel feiten. Wat is hier nu precies aan de hand? Wat kunnen we daarover te weten komen? En belangrijker nog, kunnen we het daarover eens worden? Is er iemand die namens ons allen dat kan gaan uitzoeken en in wie wij vertrouwen hebben, zodat wat er dan op tafel ligt in ieder geval een gezamenlijke basis oplevert? Dat zijn heel vaak ingrediënten van zo'n gesprek. Ja, en dat lijkt nu in ieder geval nog niet het geval te zijn, hè, over die minimum stikstofdepositie die er zou mogen zijn, en of je dat nou de uitstoot of de neerslag moet meten, allemaal dingen. Dus ja, u hebt eigenlijk het idee dat daar nog weer eens een man, vrouw voor zou moeten worden aangesteld om dat precies te gaan onderzoeken, zodat iedereen het daarover eens is. Hebben we daar nog tijd voor? Nu vraagt u alweer iets meer dan ik kan beoordelen. Mm-hmm. Ik heb op zich erg veel vertrouwen in Johan Remkes. Natuurlijk een gepokt en gemazeld in dit soort discussies. Dus hij zal echt wel weten wat hij doet. Maar zo'n joint fact-finding, gezamenlijk feiten vaststellen, dat is in ieder geval in omgevingen waar ik verkeerde vaak een heel nuttige start geweest. Omdat er dan in ieder geval ook daarover een gesprek op gang komt. En dat is op zich positief te duiden. Ja, gisteren zei Johan Remkes dat er misschien wel gedurende deze gesprekken iemand eens met een nieuw idee zou komen. Is dat ook waar je op hoopt als gespreksleider? Dat kan heel goed. En wat ook heel vaak helpt, is dat je ruimte zoekt in de omvang van de agenda. En daar zie je nu ook al de eerste tekenen van. Er wordt niet alleen maar over een stikstofcrisis gesproken, maar over een natuurcrisis. Johan Remkes heeft ook gezegd, het gaat eigenlijk over het duurzaam maken van de landbouw. Dat is ook een groter onderwerp. En daar zijn goede redenen voor. Want als je de agenda wat groter maakt, de arena wat vergroot, dan creëert dat ook weer meer mogelijkheden om wat uit te ruilen, wat te geven en wat te nemen. Want je moet aan het eind van de rit natuurlijk toch met iets komen waar uiteindelijk iedereen mee naar huis kan. Dat is ook een belangrijke regel. Je moet iedereen, als ik het zo mag zeggen, een eervolle aftocht gunnen. Iedereen moet toch naar huis kunnen vertellen dat er iets bereikt is. Ja. En dat is soms heel moeilijk als de agenda heel erg klein is. Ja, ja, dat begrijp ik, dat je die ruimte creëert. Maar goed, dan is het wel belangrijk dat er ook zoveel mogelijk partijen natuurlijk meedoen met het gesprek. Ja. We zagen eerst aan de kant van de boeren al dat niet iedereen daar stond te trappelen om mee te doen. Vandaag hebben ook de supermarkten aangegeven niet om de tafel te willen. Hoe vervelend is dat? Voor zover zij belangrijk zijn, is dat vervelend. En ik vermoed, zonder ook weer precies te weten wat en hoe dat zit, dat dit een belangrijke partij is. Dus je moet proberen je toch als bemiddelaar, als vergadervoorzitter, als oliemannetje, noem het wat u wilt, ja, moet je toch proberen de wereld vanuit een ieders perspectief te zien. Dat kan Johan Remkes ongetwijfeld heel goed. En dan kan het ook daardoor mogelijk worden dat bijvoorbeeld het perspectief van deze partij op enig momentje ertoe leidt om ruimte te bieden voor deelname. Bijvoorbeeld door het gesprek weer wat groter te maken dan het was. Enfin, het is belangrijk om eerst iedereen aan tafel te krijgen, althans iedereen bereid te vinden aan tafel te gaan. En dan te kijken of je daar een goede basis voor kunt leggen. En dat kan bijvoorbeeld ook gebeuren door die gesprekken met aparte partijen nog een tijdje voor te zetten. Ja. Nogmaals, ik zit hier niet Johan Remkes van advies te dienen. Nee. Maar dat ik kan wel eens handig zijn. Iemand die dat in een heel speciale situatie met veel succes heeft gedaan was Henry Kissinger. Die bemiddelde tussen Israël en Egypte. En die daar eigenlijk een techniek voor heeft ontwikkeld die op vele andere momenten gebruikt is. Je maakt een basistekst, die leg je aan de ene partij voor, die verandert dingen. En dan ga je naar de andere partij, die verandert weer dingen. En met een beetje geluk en goede wil gaat dat convergeren naar iets. En op enig moment zie je aan die tekst dat je dicht bij elkaar komt. En dan ga je echt praten. En van dat soort dingen horen bij het bemiddelen in dit soort ingewikkelde situaties. Ja, dat noemden wij vroeger altijd polderen. Zijn we nog een polderland als u dit fenomeen de stikstofgesprekken zo bekijkt? Ja, dat woord heb ik nooit zo van gehouden. Maar als u bedoelt, zijn wij een land en hebben we een cultuur die bereid is tot compromissen, die bereid is naar elkaar te luisteren, die eigenlijk toch het liefst op zoek gaat naar oplossingen die breed gedragen worden, dan denk ik wel dat dat zo is. Al was het alleen maar omdat het heel moeilijk is om dat ineens te veranderen. Dat zit echt heel diep in onze geschiedenis. Of zou je juist kunnen zeggen dat er misschien de afgelopen 20 jaar iets te veel gepolderd is? En dat het kabinet nu eens zou moeten zeggen, jongens, zo gaan we het doen. Dat gaat het kabinet zeker zeggen. En dat heeft het kabinet ook op vele eerdere momenten gezegd. Alleen, wat je dan gaat doen, dat kun je wel degelijk proberen af te stemmen op wat mensen hopen dat je gaat doen of vrezen dat je gaat doen. Dus dat er uiteindelijk gezocht wordt naar een route die breed gedragen wordt, betekent niet dat er geen knoop doorgehakt kan worden. Maar je bent wel bereid tijd te steken in dat eerste proces. Mm. En als je dat lukt, heb je in het algemeen een beslissing die juist zodat die draagvlak heeft ook snel en effectief geïmplementeerd kan worden. En dan win je weer wat tijd. Oké. Wat denkt u uiteindelijk? Tot slot gaat Johan Remkes eruit komen? Ik denk het wel. Omdat er zoveel op het spel staat, omdat iedereen dat ook wel weet en omdat hij het ook heel goed kan. Ik hoop het en ik denk het. Hartelijk dank, Alexander Rinoy Kan, voormalig voorzitter onder veel meer van de SER. In Kenia is onrust uitgebroken na de bekendmaking van de uitslag van de presidentsverkiezingen. Na 6 dagen tellen is duidelijk geworden dat de huidige vicepresident, William Ruto, heeft gewonnen met 50,49% van de stemmen. Ik spreek erover met correspondent Saskia Houtuin in Nairobi. Goedenavond, Saskia. Goedenavond, Chris. Even om te beginnen, die uitslag liet 6 dagen op zich wachten. Waarom zo lang? Ja, dat vragen heel veel Kenianen zich af. De kiescommissie erkende ook een paar dagen geleden dat het toch wel veel langer duurde dan ze eigenlijk wilden en ook hadden verwacht vooraf. Waar het waarschijnlijk mee te maken had, was dat zij vanuit 46.000 stembureaus over het hele land alle papieren, resultaten daarvan, naar Nairobi moesten laten komen. Mm. En al die papieren moesten vergelijken met digitale exemplaren. En ja, dat hele proces heeft veel langer geduurd dan aanvankelijk werd gedacht. En hoe langer het duurde, hoe verder de spanningen ook stegen in het land. En dus met name ook in Nairobi. En dat kwam vandaag toch wel een beetje tot een uitbarsting. Ja, want toen was het eindelijk zover vanmiddag om een uur of 3. Iedereen zat om 12 uur al te wachten, maar toen werd het toch nog 3 uur. En toen braken de gevechten uit in de zaal waar het bekend wordt gemaakt. Jij was daarbij. Wat gebeurde er precies? Ja, klopt. Ja, in de uren daarvoor was de sfeer toch wel vrij gemoedelijk. Er werd ook nog het onafhankelijkheidslied gezongen. En iedereen die verwachtte ook dat Raila Odinga, de man die uiteindelijk dus de verkiezingen bleek te hebben verloren, ook wel zou komen. Want in principe volgens de wet moeten alle kandidaten die aan de presidentsverkiezingen hebben meegedaan er zijn om de uitslag in ontvangst te nemen. Ja, William Ruto die was er al een aantal uur, zijn familie ook. En uiteindelijk kwam Odinga niet. Maar toen de voorzitter van de kiescommissie het podium betrad, toen begon het toch wel heel onrustig te worden. Een aantal mannen die gingen om hem heen staan, die wilden voorkomen dat hij het woord zou nemen. En dat mondde uiteindelijk echt wel uit in schermutselingen. Echt, er werd ook wel gevochten. Er gingen echt stoelen door de lucht in. Spreekgestoelte. Ja, dat werd echt, van het podium afgegooid. Dat brak in tweeën. Dus daarmee was echt wel een beetje de toon volledig omgekeerd. Ja, dus kennelijk verwachtte de aanhang van Odinga al wat er ging gebeuren. Maar goed, die uitslag werd toen toch bekendgemaakt. Maar het was nog niet gebeurd. Of toen maakte meer dan de helft, 4 van de 7 leden van de kiescommissie, bekend dat ze die uitslag niet erkennen. Wat is daar aan de hand? Ja, dat gebeurde ongeveer tegelijkertijd met dat handgemeen in het kiesbureau. Ja, in een hotel elders in Nairobi, daar zijn 4 van de 7 leden van de kiescommissie, die hebben daar een persconferentie gehouden, waaronder ook de vicevoorzitter. En die hebben gezegd zich niet achter het resultaat te scharen, omdat zij zeggen dat met name de laatste fase van de telling ondoorzichtig is afgehandeld. Maar verder hebben ze geen vragen beantwoord en zijn ze ook niet met bewijzen gekomen. Dus we weten ook nog niet helemaal wat ze daarmee bedoelen. Wat ze daar precies mee bedoelen, oké. Nou heeft Kenia natuurlijk een geschiedenis van geweld na verkiezingen. Hoe is het op dit moment in Nairobi bij jou? Op dit moment is het echt doodstil, maar echt bizar doodstil. Want Nairobi is echt best wel een drukke stad met altijd verkeer dat vastloopt. Maar eigenlijk nog voordat de uitslag überhaupt bekend werd gemaakt, toen duidelijk werd van het komt er vanmiddag aan, toen zag ik ook al bij mijn kantoor, dat kantoor ging dicht. De supermarkten eromheen die sloten al de rolluiken. Heel veel mensen, de meeste Kenianen hier in Nairobi, die zijn uit voorzorg al naar huis gegaan. En dat heeft wel degelijk allemaal te maken met het feit dat Kenia een verleden heeft van verkiezingsgeweld. En dat die angst, ondanks dat deze verkiezingen veel rustiger verliepen dan vorige verkiezingen, dat die angst toch nog best wel heerst. Dat het toch uit de hand zou kunnen lopen. Ja, want ik zag wat beelden net in het journaal. Er zijn wel wat relletjes geweest ook in Nairobi vanavond. Klopt. In Nairobi, met name in de wijk Kibera, dat staat echt wel bekend als een bastion van Raila Odinga, dus van de man die de verkiezingen heeft verloren. Bij eerdere verkiezingen was dat ook altijd de plek waar de vlam in de pan sloeg. Dus dat gebeurde vandaag ook een beetje. Ik moet zeggen, het is uiteindelijk nog wel redelijk meegevallen, maar er waren wel wat opstootjes. Hetzelfde gold ook voor Kisumu, de stad in het westen, wat ook het gebied is waar Raila Odinga vandaan komt. Ja. Heeft hij al gereageerd? Hij heeft zelf nog niet gereageerd. Dus dat is wel opvallend. Daar wacht iedereen nu ook op. Van, hoe gaat het nu verder? Gaat hij de gang naar de rechter doen? Maken? Ja, gaat hij dit aanvechten? Ja, hij kan het gaan aanvechten. Dat heeft hij eerder gedaan bij de vorige verkiezingen in 2017. En met succes ook destijds. Want toen moesten de verkiezingen opnieuw. Omdat er toch wat vormfouten waren gemaakt bij de telling. Het zou zomaar kunnen dat het weer gaat gebeuren. Maar vooralsnog hebben we nu nog niks van hem gehoord. Nee, dus dat is de spanning waar het land nu in zit. Wat zou William Ruto in de tussentijd misschien kunnen doen? Zou hij handreikingen kunnen doen? Heeft hij zich erover uitgelaten? Nou, hij heeft gezegd dat hij vanochtend nog met Raila Odinga heeft gesproken. En dat ze zouden hebben besproken dat wie er ook wint, dat ze elkaar moeten steunen. Maar de teneur van zijn overwinningstoespraak die hij vanmiddag heeft gehouden was meer over, we moeten niet terugkijken, we moeten kijken naar de toekomst. Alle hens aan dek. Hij heeft ook de kiescommissie, het gedeelte dat er wel was, heeft hij geprezen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat er achter de schermen wel druk wordt onderhandeld tussen die twee partijen. Mm-hmm. Maar wat eruit gaat komen, dat zal toch echt de komende dagen pas gaan blijken. Goed. Spannend dus blijft het voorlopig in Kenia. Dank, correspondent Zeker. Saskia Houten. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. I sing the song because I love the to keep from running out. I've seen the needle and the damage done, a little part of it in everyone, but every junkie's like a setting sun. The Needle and the Damage Done. Neil Young was dat. Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat er een einde kwam aan de slavernij. Een Tweede Kamerdelegatie is op dit moment in Suriname om zich voor te bereiden op dat herdenkingsjaar. Komen er dan volgend jaar wellicht excuses voor die slavernij? D66-Kamerlid Kiki Hagen is voorzitter van de delegatie. Goedenavond, mevrouw Hagen. Goedenavond. Ja, het is voor het eerst in lange tijd dat er een delegatie van de Tweede Kamer in Suriname is geweest door de politieke situatie daar. Hoe wordt u ontvangen op dit moment? We worden echt enorm warm onthaald. Het is echt een prachtig land. De mensen zijn super aardig en ze zijn heel dankbaar dat we er zijn. Ja, waar merkt u dat met name aan? Dat ze dat uitspreken. Dat ze heel open gesprekken met ons aangaan. Dat ze bereid zijn om ons alle inzichten te verschaffen die ze kunnen. En dat ze uitspreken allemaal eigenlijk dat ze op zoek zijn naar een duurzame samenwerking. Ja, het doel van uw bezoek is te achterhalen hoe het slavernijverleden doorwerkt nog in Suriname en op Curaçao en Bonaire waar u nog heen gaat. Hoe wilt u daarachter komen? Nou, door de gesprekken natuurlijk aan te gaan. We halen de verschillende perspectieven die hier in de samenleving leven, halen we op. Je ziet dat er een grote verscheidenheid is. Wat het betekent voor verschillende groeperingen ook in de samenleving. En we hebben het natuurlijk ook gehad over de huidige staat van het land. Ja. En of dat verleden daar een rol in speelt. Dan bedoelt u met name de sociale onrust van de afgelopen tijd? Nou ja, de sociale onrust, dat wordt natuurlijk wel geadresseerd. Maar het gaat ook om het koloniale verleden. Mm. En dat speelt natuurlijk door op verschillende elementen. Dus we hebben vandaag bijvoorbeeld met het ministerie van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap gesproken. En dan zie je dat het onderwijssysteem bijvoorbeeld ingericht is vanuit het koloniale verleden. En dat ze dat nu dus veel meer eigen aan het maken zijn. Dus het werkt in heel veel verschillende aspecten door. Ja, wat heeft tot nu toe het meeste indruk op u gemaakt? Het land. Sowieso de mensen, de ontmoetingen die we hebben. Dat het heel hoopvol is dat er verschillende individuen in dit land heel veel verandering hebben gebracht. De openheid van de gesprekken en uiteraard ook het gesprek met de president was vandaag zeer indrukwekkend. Ja, want wat kwam daaruit? Nou ja, we hebben natuurlijk geen conclusies. Dus we hebben natuurlijk wel gesproken. We hebben een heel openhartig gesprek gehad. Sowieso de liefde voor zijn land is heel duidelijk. De dankbaarheid dat wij hier zijn. En de wens voor de samenwerking. En ook dat er uitgekeken wordt naar de komst van onze minister-president. Ja, en het hete hangijzer in dat hele gesprek over het slavernijverleden is natuurlijk altijd het aanbieden van excuses. Hè? In hoeverre is dat een gespreksonderwerp? En is dat ook uiteindelijk waar u als delegatie ook naartoe werkt? Nou ja, we zijn hier nu vooral om te luisteren en de gesprekken te voeren. ik merk wel dat er niet zozeer over de excuses gesproken wordt, want dat is niet alleen een oplossing. Dus ze zijn ook heel erg bezig met hoe we de toekomst vorm kunnen geven, hoe we dit verleden een plek kunnen geven en wat daar dan voor nodig is. Dus we halen verschillende perspectieven op. Dus de een heeft natuurlijk wel het perspectief dat er excuses moeten komen en er herstelbetalingen. Maar een ander gaat veel meer uit van de samenwerking en dat dat heel vruchtbaar kan zijn voor onze beide toekomst. Bij mij in de studio is ook Jurgen Rijman. Hij zet zich op verschillende manieren in voor Suriname. En we kennen hem natuurlijk uit het theater. Jurgen, welkom. Dank je wel. Hoe kijken de meeste Surinamers aan tegen dit bezoek? Mevrouw Hagen is heel enthousiast over de manier waarop ze verwelkomd wordt. Is dat inderdaad de sfeer rond dit bezoek, voor zover jij weet? Nee, ik denk dat het vooral het enthousiasme is dat er na 13 jaar weer een parlementaire delegatie in Suriname is sowieso. Ik bedoel, met 10 jaar boter was de verhouding dusdanig verstoord dat er geen relatie was op regeringsniveau. En ik heb wel gemerkt toen ik daar een paar weken geleden was dat er enige scepsis was nog bij de mensen. Van ja, maar wat gaat Nederland dan doen? Wat willen ze precies? Maar ik heb vanavond sprak ik toevallig met Don Ceder, ook een van de leden van de delegatie. Ja, ChristenUnie. Om te vragen van hoe zit het nou? En Don zei, nou, je merkt dat het wel gaat leven bij de mensen. Dus dat de mensen wel enthousiast worden. Waarschijnlijk door de aanwezigheid van de Kamerleden al daar. Ja. Waar zit de pijn als het gaat over dit gesprek over het slavernijverleden? Wat zou Suriname, denk jij, willen van zo'n delegatie van Nederland? Nee, ik kan niet zeggen wat Suriname wil, want er zijn nog net wat mevrouw Hagen ook zei. Er zijn verschillende perspectieven. Je hebt sommige mensen die zeggen we moeten gaan voor de excuses. Anderen vinden herstelbetaling heel belangrijk. Ik denk, als je het mij vraagt, is het heel belangrijk dat we beginnen met de erkenning dat het een gezamenlijke geschiedenis is. En dat het niet alleen maar een probleem voor Suriname is. Dat we ook moeten leren van dat excuses alleen maar zin hebben als ze dat wel oprecht en gemeend is. En dat je niet als een soort van economisch, vanwege economische sancties dan achterwege gehouden moet worden. Wat het jarenlang geweest is van, als we excuses aanbieden, dan komen we waarschijnlijk ook, komt er ook recht op herstelbetaling. Willen we dat wel? Suriname is als kolonie behoorlijk verwaarloosd geweest door Nederland door de jaren heen. En het koloniale werk nog steeds door daar. Maar Surinamers moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen. En kijken van oké, hoe gaan we verder? Gaan we verder vanuit die slachtofferrol van de slavernij? Of gaan we verder vanuit het feit dat onze voorouders dit overleefd hebben? Dat we overwinnaars zijn. En bijvoorbeeld een Cyrano Salman die daar de reizen doet, de trips doet van de Bonny Trail. Die gaat heel erg daarvoor uit vanuit de kracht van de tot slaaf gemaakte. En hun nazaten die nu nog leven. Dus het is ook van hoe gaan we het gesprek aan? Een groot gedeelte in Suriname. Als je het mij vraagt, gaat in elk geval voor de overwinningsmentaliteit. Die willen niet vanuit het slachtofferschap meer dealen. En ik denk dat we vooral daarnaartoe ook moeten gaan kijken met z'n allen. Maar ja, het is ook begrijpen waar de beeldvorming vandaan komt. Je moet nagaan, de slavernij in Suriname heeft 300 jaar geduurd. Ja. In die 300 jaar tot heden heeft er een bepaalde beeldvorming van zwarte mensen plaatsgevonden. Dat heeft ook zo gebeurd om natuurlijk dit hele slavernij gebeuren te kunnen staven. En dat zag ik in mijn jeugd al, hoe zwarte mensen geportretteerd werden in stripboeken, in verhalen, noem maar op. Dus dat is iets, als we weten waar dat vandaan komt, kunnen we ook anders naar elkaar gaan kijken. Als we weten waarom we een bepaalde beeldvorming is ontstaan, dan kan je eraan gaan werken. Maar als je steeds maar denkt, ja, het is vanuit racisme gebeurd, of het is die boze witte man, ja, dan ga je niet samen naar de toekomst kijken. Want de boze witte man denkt dan, als ik met jou in huwelijkstherapie moet gaan, maar ik weet dat ik van alles de schuld krijg, ga ik niet met je mee in therapie in elk geval. En als jij zegt, voor mijn gevoel willen de meeste Surinamers vanuit die overwinningsmentaliteit redeneren. Wat zou dat betekenen voor dit bezoek van die delegatie, voor de verhouding tussen Nederland en Suriname? Wat zou dat voor consequenties? Wat zou er moeten gebeuren volgens jou? Ja, ik denk dat er een gelijkwaardigheid moet komen, dat Suriname echt als een soevereine staat behandeld wordt, ook de Nederland. Er zijn nog steeds stukken, bijvoorbeeld uit de jaren 80, die hier 60 jaar op slot zitten, waar we geen inzage kunnen krijgen als Surinaamse samenleving. Dat vind ik een kwalijke zaak. Over wat er tijdens de gebeurd is. Ja. Ik vind dat zijn dingen die we als openheid van zaken moeten geven, zodat we op een gelijkwaardige manier daarna kunnen kijken. Maar nog verder denk ik dat als we dan praten over herstelbetaling, laten we investeren in educatie. Jongeren die achter zijn gebleven door de jaren heen. Laten we die jongeren kans geven om zich te gaan ontwikkelen. Want ja, als je zegt herstelbetalingen, denken sommige mensen misschien naar elke Suriname krijgt 10.000 euro. En we zijn er vanaf, maar dat is niet de oplossing natuurlijk. Dus laten we kijken hoe we in elk geval voor die gezamenlijke toekomst hoe Nederland Suriname kan bijstaan en hoe Suriname Nederland ook kan bijstaan. Bijvoorbeeld het stikstofprobleem zouden we Nederland heel goed kunnen meehelpen in Suriname. Ik bedoel, we zijn een van de drie landen ter wereld met een negatieve uitstoot. Dus als we gewoon naar die gemeenschappelijke, zeg maar, pluspunten gaan kijken, kunnen we dat pijnlijke verleden, kunnen we plek geven en dan kunnen we gemeenschappelijk, denk ik, naar een mooie toekomst gaan. Mevrouw Hagen, u hebt meegeluisterd, mag ik hopen. Kunt u hier wat mee? Ik bedoel, bijvoorbeeld zoiets heel concreets als het vrijgeven van die stukken die rond de machtswisseling informatie kunnen geven. Is dat een onderwerp van gesprek? Ja, zeker. Want we hebben vandaag ook met het Nationaal Archief zeg maar gesproken. Dus hier is het ook over gegaan. Ik denk ook dat wat de heer Rijnman zegt over de helden, dat die nog eigenlijk onvoldoende gevierd worden. En dat er dus nog op een hele andere manier gekeken wordt naar individuen die dus heel veel betekend hebben voor Suriname. En dat heeft zowel een plek nodig in de samenleving, maar ook inderdaad in het onderwijs. Dus dat zijn inderdaad zaken die ter sprake zijn gekomen. En ook vooral, en dat is een hele mooie oproep, vind ik elke keer weer, dat ze die verschillen inderdaad willen overbruggen. Dus laten we niet vanuit de tegenstellingen kijken, maar waar we elkaar in kunnen versterken. Dus die oproep herken ik absoluut, ja. Goed. Nou, ik wens u veel succes daarmee. Verder ook op Curaçao en Bonaire, waar u nog heen gaat. Hartelijk bedankt, mevrouw Ragen. Hartelijk bedankt, Jurgen Rijmer. Dat was een goed in de studio. En we gaan door met ons ene laatste onderwerp. Moet er een stop worden gezet op toeristenvisa voor Russische staatsburgers? Daar wordt in de Europese Unie druk over gediscussieerd. De Baltische staten pleiten daarvoor, krijgen steun van Denemarken, Finland, Polen en Tsjechië. In Duitsland is men weer tegen dat plan. Ik ga erover praten met Kristina Petrasova van de NGO Free Russia NL. Goedenavond, mevrouw Petrasova. Goedenavond. U bent een organisatie van Russische Nederlanders, onder meer die zich afzetten tegen de oorlog. Hoe kijkt u naar dit voorstel om een stop te zetten op toeristenvisa voor Russische staatsburgers? Nou, allereerst wil ik benadrukken dat ik persoonlijk, maar ook als activist van Free Russia NL, dus solidair zijn met de Oekraïne en de internationale anti. En het is juist om het Russisch regime te isoleren door middel van verschillende sancties. Ja. En het is totaal begrijpelijk dat er nu een roep opkomt om Russen eigenlijk geen visa meer te verschaffen om Europa te kunnen binnenreizen als toerist. Maar bent u er ook mee eens? Ik vind het heel begrijpelijk, maar anderzijds, ik vind wel dat Europa moet ervoor waken dat ze het kind niet met het badwater weggooit. Mm-hmm. Omdat je dan eigenlijk alles, alle Russen onder één kam scheert. En het regime van president Poetin moet natuurlijk zo snel mogelijk ten val worden gebracht. En dat moeten de Russen zelf doen. Mm-hmm. Maar ze kunnen dat niet doen als zij geïsoleerd blijven in Rusland. Dat kunnen ze gewoon niet doen. Dat is gewoon levensgevaarlijk. Het argument van de voorstanders van zo'n maatregel is, ja, dit horen we al jaren, dat Russen in aanmerking moeten komen met onze samenleving, zodat ze die ideeën mee terugkomen naar Rusland. Maar moet je kijken wat er nu gebeurt. Een heel groot deel van de Russen lijkt deze oorlog te steunen. Dus dat werkt. Blijkbaar kennen niet. Nou, ik zeg dat al een half jaar sinds de 24e dat je heel voorzichtig moet zijn met de grootste gedeelte van de Russische bevolking steunt deze oorlog. Want ja. dat weten we niet. Dat weten we gewoon niet. En de oppositie die nu wel actie voert en de mensen, de actieve burgers die wel de actie voeren, dat zijn de mensen die ook naar Europa komen. Mm-hmm. De mensen die het regime steunen, die gaan niet naar Europa. Die hebben niet een buitenlands paspoort. Of die hebben geen reispaspoort. Je hebt in Rusland twee paspoorten, binnenlands en buitenlands. Mm-hmm. Zodat je kunt reizen. Dus die mensen die hermetisch afgesloten zijn van de westerse denkbeelden, van de waarheid over de oorlog, Die gaan niet op vakantie naar Europa. Die gaan niet in het Louvre rondlopen. De meeste mensen die je zult raken met deze maatregel, dat zijn toch wel echt de actieve burgers die werken, die geld hebben, En die misschien die niet per se de oorlog steunen, hoor. Nee. De president van Letland die oppert om te kijken of het mogelijk is om alleen visa te verstrekken aan Russen die zich uitspreken tegen de invasie in Oekraïne. Is dat een werkbaar idee? Dat is een goed uitgangspunt. Ik vind dat, en wij als gemeenschappen vinden dat, ja, dat daar is zeker voor te zeggen. Omdat je dan een deur op de kier laat. Mm-hmm. En omdat je dan een signaal ook uitstuurt naar de mensen die in Rusland achterblijven. Dat als je uitspreekt, dat je ook op steun kunt rekenen in het Westen. En zo zullen mensen zich ook niet volledig in de steek gelaten voelen. Ja, het lijkt er wel een optie, want het is niet gewoon sowieso te gevaarlijk op dit moment om je in Rusland uit te spreken tegen de oorlog? Nee, het is enorm gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Het is, ja. Het is sinds begin maart is dat strafrechtelijk. Kan je vervolgd worden, ja, als je uitspreekt tegen de oorlog. Dus het is gewoon gevaarlijk. En het is niet alleen maar gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor je familie, voor de repressies. Maar u denkt toch dat het een voorwaarde zou kunnen zijn voor zo'n visum? Ja, alleen moet je daar wel heel voorzichtig mee zijn. Je kunt mensen niet dwingen om in hun land zichzelf en zeker hun familie niet in gevaar te brengen om ze vervolgens een visum te kunnen geven. Je zou daarover moeten praten, over welke oplossingen je zou kunnen bieden. Want er zijn veel Russen die in oppositie, bekende Russen, hoogleraren, economen, ondernemers, die zich inzetten tegen deze oorlog, ja, en voor de oppositie. Ja. Ja. En daar zou je een gesprek mee aan moeten gaan. Ja. Hoe wordt er in Rusland door het regime gereageerd op deze discussie in het Westen? Overdonderd, angstig. Er is een grote angst om in de steek te worden gelaten, eigenlijk. Om echt alleen geïsoleerd te blijven. Maar het is ook een soort van, nou ja, oké, okay, mensen kunnen er niks aan doen. Zij leven, de gewone mensen, die de merendeel van die 140 miljoen, die was niet eens van plan om naar Europa te reizen. Nee. Dus die zien dat gelaten. En die zetten hun televisie aan en ja, ze zien de propaganda met deze maatregelen weglopen. Maar ik bedoelde eigenlijk, hoe reageert het regime op het feit dat er zo over gediscussieerd wordt? Ze gebruiken dat voor hun propaganda. Ze gebruiken dat direct. Op het moment dat Zelensky dat zei, werd het direct ingezet om een oorlogspropaganda te voeden. Zie je wel hoe Russofoob het Westen is. Zo wordt dat wordt gebruikt. En dat mag Europa absoluut niet in meegaan. Nee. Wat is uw ervaring daarmee? Hoe is het nu om als Rus in Nederland te leven? Ik heb persoonlijk nog geen moeilijkheden gehad. Al moet ik zeggen dat ik ik in Nederland al heel lang woon. En ik spreek de taal. Ik hoor geen vervelende persoonlijke verhalen. Maar het is wel angstiger. Het is wel een soort van hoe moet je als Rus gedragen. Hoe moet je als Rus gedragen om geaccepteerd te blijven? Maar ik bedoel nog steeds mensen die willen werken, mensen die tegen die oorlog zijn, die zijn er gewoon. Die leven en die werken en die zijn tegen de oorlog. Ja, en u zegt, ik ben niet principieel tegen het praten over een stop op toeristenvisa, maar je moet er heel voorzichtig mee zijn en heel goed over nadenken dat je niet de verkeerde mensen ermee raakt. Ja, ja. Nou, dat heb ik dan goed samengevat. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Ja, het is wel zo dat je. Je kan niet alle Russen onder. Generaliseren. Je kan niet iedereen, de hele bevolking, straffen voor wat de regering doet. En voor wat het regime doet, eigenlijk. Ja, nee, dat was duidelijk uit uw toelichting. Hartelijk dank, Kristina Petrasova van Free Russia. Het is 5:12. Een augurkenboer in Zwitserland is in paniek, want zijn augurken groeien op dit moment zo hard dat hij ze niet op tijd geoogst kan krijgen. Goedenavond, Oos Kesbeke. Hele goede avond. U bent producent van Tafelzuren, dus u doet veel aan augurken in potten, hè? Hoe kan het dat augurken opeens zo hard groeien? Nou, ik schoot even in de lach, want het ging over Zwitserland. Ja. Ik zit 40 jaar in dit vak en ik had er nog nooit van gehoord. Heb ik stiekem even gegoogeld. Ja. Ja. Wat die mensen, wat er aan augurken, wat men zegt, nog vrijkomt. Ja, dat doet een grote conservenfabriek in Duitsland nog geen halve dag over. Dat is allemaal weg. maar om antwoord te geven op je vraag. Ja. Het is nu eenmaal zo, en dat is echt wel waar. Hoe warmer het wordt, hoe harder augurken groeien. Dat klopt. Oh ja, en is dat een probleem? Nou ja, voor sommige conservenfabrieken is dat echt een probleem. Want als ze veel augurken moeten hebben in potjes, dan heb je kleintjes nodig. Ja, en met warm weer groeien ze dan zo snel. Dan zijn die sorteringen te groot. En dan is dat voor ons bijvoorbeeld, wij maken zure bommen, is dat weer ideaal. Want ja, grote augurken die zijn toch wat schaarser. Normaal. Oké, dus u bent juist heel erg blij met dit weer en dat de augurken wat groter worden. Nou, dat tussen aanhalingstekens. Ik ben niet blij met het weer, want die droogte, dat doet niemand goed. Ook de augurken zelf niet. Oké. Want ze worden dan wel bij regen bedrubbeld. Ze zitten allemaal aangesloten op een slangetje. Die krijgen de hele dag de vocht toegediend. Ja. Dus dat gaat allemaal best prima. Ik ben er eigenlijk wel een beetje blij mee. U bent er een beetje blij mee, want grote augurken. Maar in hoeverre, want u zegt, u zei met zoveel woorden, ik vertaal het even, ik heb nog nooit een Zwitserse augurk gezien. Maar in hoeverre is het überhaupt een probleem? Want ik begrijp dat er dus uit Duitsland heel veel augurken komen, dat ze het daar in een halve dag doen, wat ze in Zwitserland in een jaar doen. Maar is het daar inderdaad een probleem dat ze zo hard groeien en dat ze daarom niet op tijd geoogst kunnen worden of niet verwerkt kunnen worden? Merkt u er iets van in de markt? Nou ja, je moet het zo zien. Augurken worden tot op de dag van vandaag allemaal met het handje geplukt. Ja. En op het moment dat je dus eigenlijk voor een augurk ideale omstandigheden creëert, want ja, het is een subtropische plant en die gedijt heel goed bij wat hogere temperatuur, dan geeft die veel vruchten en ze groeien ontzettend snel. Dus die fabrieken zitten dan met hun hand in hun haar. Daar kan dus een tekort ontstaan aan kleine augurkjes. En de mensen die veel grootverpakking doen, ja, die varen er wel bij. Ja, oké. Okay. Nou goed, dus zure bommen hoeven we nog niet te gaan hamsteren, maar de kleintjes moeten we zo snel mogelijk uit de winkel halen nu. Nou, het zal zo'n vaart niet lopen, want nee. Er zijn heel veel boeren die de boel keurig onder controle hebben. En ik verwacht dat het allemaal wel goed zal aflopen. Buitengewoon geruststellend. Hartelijk dank, Oos Kersbeke. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl.